Zapraszam na serwis trójki. Posypały się medale dla Polski w ostatnim dniu halowych Mistrzostw Europy. Dobra informacja dla seniorów. Jutro prezydent podpisze ustawę o 14 emeryturze. Pokój jest silniejszy niż wojna, powiedział papież na ruinach Mosulu. 10 medali polskich lekkoatletów w Toruniu właśnie zakończyły się halowe Mistrzostwa Europy. Nasz dorobek to 3 srebrne medale z piątku i soboty, a dziś prawdziwa eksplozja sukcesów naszych zawodników. Wydarzenia w Toruniu śledził Dariusz Urbanowicz. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. W końcu rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego w arenie Toruń. Niespodziewanym halowym mistrzem Europy na 800 metrów został niesamowity Patryk Dobek. Patryk, co ciekawe, nominalnie biega na 400 metrów przez płotki. Jest 7-krotnym mistrzem Polski na stadionie, ale od kilku tygodni zadziwia wszystkich właśnie na 800 metrów. Tak, wydaje mi się, że sporo osiągnąłem, jak na 4 miesiące treningu takiego podstawowego, nawet mogę powiedzieć, że trochę tej bazy jest na 800, ale z większości to wychodzę jeszcze z tej bazy 400 przez płotki, 400 metrów. To nie jest taki styk, to 800 metrów trening. Srebro wywalczył Mateusz Borkowski. Sensacja, bo poza podium profesor Adam Kszczot. Wicemistrzynią Europy na tym dystansie po piekielnej walce zdobyła Joanna Jóźwik, a brąz Angelika Cichocka. To nie koniec wspaniałych wieści. Z brązowym medalem skończyła dziś nasza sztafeta 4x400 metrów mimo braku kontuzjowanej Justyny Święty-Ersetic. Na wysokości zadania stanęły Natalia Kaczmarek, Małgorzata Hołubkowali, Kornelia Lesiewicz i Aleksandra Gaworska. Na trzecim stopniu podium za to stanął również Piotr Lisek. Wcześniej już informowaliśmy o brązie siedmioboisty Pawła Wiesiołka. Polska z 10 krążkami, złotem, 5 srebrami i 4 brązami zajęła 9 miejsce w klasyfikacji medalowej i 2 w klasyfikacji punktowej. W tych mistrzostwach było wszystko. Wielkie zwycięstwa faworytów, jak i niespodziewane sukcesy objawień, a za takie zdecydowanie należy uznać Pijes Krzyszowską czy wspaniałą Kornelię Lesiewicz, a przede wszystkim Patryka Dobka. To był fantastyczny czempionat. Wielkie brawa dla zawodników za dostarczenie wielkich emocji, piękną postawę na bieżni, skoczniach i rzutni oraz dla organizatorów za świetną robotę organizacyjną. Forma biało-czerwonych wyśmienita. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację. Jest zarzut dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Podkarpaciu. 48-letni Ukrainiec jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Podejrzany oświadczył, że nie jest w stanie podać, czy się przyznaje do czynu, czy też nie. Podkreślił, że zdarzenia nie pamięta, że jest w złym stanie emocjonalnym, oświadczając, że wyjaśnienia złoży w terminie późniejszym. Mówiła Beata Starzecka z prokuratury w Przemyślu. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4. Zginęło 5 osób. Jutro prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o 14 emeryturze. Zanim ustawa trafiła w ostatecznej formie do Sejmu, Izba Wyższa proponowała, by 14 trafiła do wszystkich emerytów. Poprawki Senatu nie zostały jednak uwzględnione. Pełne świadczenie otrzymają jedynie emeryci, którzy otrzymują od ZUS świadczenie w wysokości do 2900 zł. To prawie 8 milionów emerytów. 14 zostanie wypłacona w listopadzie. Unijny Trybunał Sprawiedliwości jest źródłem anarchii. Tak o sporze na linii Bruksela-Warszawa mówi europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. To ocena wyroku Trybunału, który uznał, że kolejne nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszyć unijne prawo. W ten sposób sędziowie Trybunału wykraczają poza swoje kompetencje, ocenił Sariusz-Wolski. Mamy anarchię i jej źródłem w tym przypadku jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który używając terminu Polakom znanego falandyzuje prawo, czyli naciąga to prawo, czyli je interpretuje rozszerzająco, czy źle interpretuje, wywodząc z traktatu kompetencje, które nie są przynależne Unii Europejskiej. Na przykład to jest bezpośrednio związane z tym ostatnim sporem, twierdząc, że wyższą rangę ma prawo europejskie niż konstytucja kraju członkowskiego, co jest nieprawdą. Premier zapowiedział wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Pokój jest potężniejszy niż wojna, mówił papież podczas modlitwy za ofiary wojen w Iraku. W ostatnim dniu pielgrzymki Ojciec Święty odwiedził tereny kontrolowane kiedyś przez tzw. państwo islamskie, m.in. Mosul. Odprawił też mszę dla kurdyjskich chrześcijan na stadionie w Irbilu. Jutro rano Franciszek odleci do Rzymu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Santo Padre, tu da pacienza. Modlitwa w Mosulu była jednym z najbardziej wymownych momentów pielgrzymki papieża do Iraku. W 2-milionowym, kontrolowanym niegdyś przez ISIS mieście, Franciszek pojawił się na placu, otoczony ruinami 4 chrześcijańskich kościołów. Wraz z Irakijczykami w chwili ciszy modlił się za ofiary wojen i wypuścił w powietrze białego gołąbka pokoju. Nadzieja jest silniejsza niż nienawiść, pokój jest potężniejszy od wojny. Franciszek odwiedził też miasteczko Karakusz, chrześcijańską enklawę na północy Iraku, z której 7 lat temu przed ISIS uciekło 50 tysięcy osób. Połowa z nich wróciła i odbudowała miasto, jak i kościół niepokalanego poczęcia, w którym teraz modlił się papież. W stolicy irackiego Kurdystanu Franciszek odprawił mszę dla kilkunastu tysięcy osób. Na jej zakończenie deklarował, że Irak pozostanie w jego sercu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po mszy w Irbilu papież spotkał się z ojcem 3-letniego Alana Kurdiego, syryjskiego chłopca, który utonął z matką i bratem podczas ucieczki do Europy. Zdjęcie ciała dziecka wyrzuconego na brzeg na plaży w Turcji stało się symbolem dramatu migrantów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie się chmurzyć, ale można też liczyć na niewielkie przejaśnienia. Miejscami przelotnie popruszy śnieg. Na termometrach zobaczymy od minus 1 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Andrzej Brzoska. Mam ponownie przyjemność zaprosić Państwa do Teatru Radiowego. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które dzisiaj przypominałem, miało swoją premierę w programie trzecim w roku 2017. Wtedy odbieraliśmy je jako fantazję na temat przyszłości świata. Sam tytuł sugeruje odległy czas, rok 2050. Teraz mamy wrażenie, że przyszłość jest dziś i dlatego sięgamy po to słuchowisko na początku roku Stanisława Lema. W słuchowisku pod tytułem Wojna Światów 2050 Małgorzaty Żerwę i Davida Zein-Majrowica usłyszymy też głosy Orsona Wellesa oraz George'a Friedmana. George Friedman jest doradcą polityków, szefem think tanku, człowiekiem, który interesuje się współczesnymi strategiami wojennymi i zapewne Państwo to wszystko usłyszą w słuchowisku. Przewidział nam Polsce bardzo wspaniałą rolę w przyszłości jako kraju potężnego nie tylko w Europie, ale również na świecie. Małgorzata Żerwę jest autorką licznych audycji Radia Gdańsk, reportaży artystycznych, społecznych. Jest absolwentką Gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej. Organizowała wystawy, nominowana była także do najważniejszych nagród sztuki radiowej. David Zein-Majrowicz jest amerykańskim pisarzem oraz reżyserem słuchowisk radiowych produkowanych dla BBC, dla Teatru Polskiego Radia, dla wielu rozgłośni europejskich. W roku 2011 na scenie teatralnej Trójki miała premierę jego sztuka Kapitan Wspaniały Powraca. Charakterystyką tekstów Davida Zein-Majrowicza jest to, że bardzo często czerpie z życiorysów, z faktów temat do swoich słuchowisk. W słuchowisku, którego Państwo wysłuchają, bardzo ważna jest muzyka Dominika Maldoni, nagrodzona na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dominik Maldony jest bardzo wziętym kompozytorem muzyki teatralnej i filmowej, również na West Endzie. Trudno nie zgodzić się, że rzecz, którą dzisiaj przywołujemy, jest wyjątkowa. Przekonująco zagrana przez parę wspaniałych aktorów, Danutę Stenkę oraz Andrzeja Mastalerza. Tradycyjnie zapytam, czy zaczynamy? Zaczynamy. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Byliśmy obserwowani wtedy, w XX wieku. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Przez umysły potężne, chłodne i... Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds, ours that are the beasts in the jungle, intellects vast, cool and unsympathetic, pozbawione współczucia, regarded this earth with envious eyes, slowly and surely drew their plans against us. Obserwowały nas z zazdrością. Wróg. Wojna. On this particular evening, October 30th, 32 million people listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Brały w niej udział cztery mocarstwa. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, Polska. For the past century, the most important process underway has been the decline of Europe. Koniec Europy. And this is the beginning of the story. Początek opowieści. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zeinmajerowicza. Muzyka Dominik Maldoni. Gracze. We do what the CIA does. Robi to, co CIA. George Friedman. The idea that intelligence has to be something only governments do is a very old-fashioned idea. Urodzony na Węgrzech amerykański politolog kieruje teksaskim think tankiem Stratfor, którego domeną jest przewidywanie strategiczne. Opracowuje scenariusze rozwoju wydarzeń na świecie. Oraz... Po pierwsze, gdybym ja ten opis kiedyś był 30 lat temu, to wszyscy powiedzieli, ten lew zwariował, to w ogóle jest głupie. A teraz się okazuje, że to, co jest idiotyczne, jest w granicach naszych możliwości. Stanisław Lem. Uzyskawszy dostęp do dzieł poświęconych militarnej historii XXI wieku, rozważyłem przede wszystkim, jak ukryć zdobyte w ten sposób wiadomości. Wiedziałem, że ja jeden znam owe fakty. Najbezpieczniejszym sposobem ukrycia prawdziwej idei jest jej publikacja jako science fiction. Autentyczna rewelacja włożona między brednie science fiction upodabnia się do nich. Zabezpieczywszy powyższym ujawnieniem tajemnicę, mogę teraz spokojnie wziąć się do jej zreferowania. Ograniczę się przy tym do pierwszych dwóch tomów trzytomowej pozycji. Weapon Systems of the 21st Century or the Upside Down Evolution. Systemy broni XXI wieku, czyli ewolucja do góry nogami. Rzecz napisana przez Lema w 1983 roku, ale, jak twierdzi... Wydana w 2015 roku. Mógłbym podać nazwiska autorów, z których żaden... jeszcze się nie urodził. Ale nie jest to chyba warte fatygi. I ja, obserwatorka, tłumaczka, moderatorka debaty porządkującej chaos. 2019. Kwestia niemiecka. Ever since German unification in 1871, the history of Europe has revolved around the question of what to do with Germany. Zasadnicza kwestia, co zrobić z Niemcami? And what Germany will do with the world. I co Niemcy zrobią ze światem? When the Soviet Union collapsed, the belief was that the German question was settled. It was also assumed that Russia was finished. Związek Radziecki się rozpada. Rosja skończona. Więc kwestia niemiecka się rozwiązała. Czy jednak nie? What will happen in 2050 really begins with the error of both of those presuppositions. Wydarzenia roku 2050, tak, w 2050, mają swe źródło właśnie w tych błędnych założeniach. Rok 2020. Zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją trwa nieprzerwanie. Od 1945 roku. Ameryka unika bezpośredniej konfrontacji. Sprawuje władzę zza tronu. Ale oto rodzi się nowe przymierze między Niemcami a Rosją. We have seen the rise of Russia as a geopolitical power. At the same time we're seeing divergence between Germany and its European allies. Rozdźwięk między Niemcami a ich partnerami w Europie. Rosjanie i Niemcy jednoczą siły. Niedobra mieszanka. Уважаемый господин президент, уважаемый господин канцлер, уважаемые дамы и господа. Prezydent Putin o przyjaźni rosyjsko-niemieckiej. Geehrte Kollegen, erlauben Sie mir ein paar Worte über die deutsch-russische Beziehungen zu sagen. And for Poland, this is the historic nightmare. Entente between Russia and Germany. Amerykanie mają plan. Wzmocnić któreś ze wschodnioeuropejskich państw, żeby powstrzymać Rosjan. Wybór pada na Polskę. Jedyną partią, jedynym zaangażowaniem ideowym, jedynym zaangażowaniem politycznym organizacji proobronnych jest patriotyzm, jest ojczyzna. Żadne inne zaangażowanie polityczne w grę nie wchodzi. Rok 2030. Przez następne 50 lat Poland represents the strategic essence of the United States. Polskę zalewa amerykańska technologia i eksperci. Niemcy i Francja nie są w stanie zatrzymać powstania nowej siły na arenie światowej. Germany państwo niemieckie is in a long-term decline. Chyli się ku upadkowi. And as it declines, it has its own internal identity crisis. Kryzys tożsamości. Germany is an economy at full employment, and yet it's contracting in size. Malejąca liczba ludności. You find Germany undergoing a massive social crisis. Potężny kryzys społeczny. So the paradox is that at the same time when Germany and Russia are facing, if not a terminal decline, still a fundamental one, Poland begins to find its footing. Niemcy i Rosja upadają, Polska rośnie w siłę. Martwe siły. Z przecięcia dwóch krzywych Stanisław Lem. Krzywej wzrostu kosztów ciężkiej broni, krzywej spadku kosztów sztucznej inteligencji. Wynikł trend obezludnienia, dehumanizacji sił wojskowych. Z sił żywych zaczęły się armie przemieniać w siły martwe. Dotąd wszystkie części składowe uzbrojenia były przystosowane do człowieka. Były przykrojone do jego anatomii, aby mógł nimi skutecznie zabijać ludzi, oraz do jego fizjologii, ażeby mógł być skutecznie przez innych ludzi zabijany. Ale martwe siły były nie do zabicia. Rok 2040. Polska nawiązuje sojusz z krajami bałtyckimi, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Petersburg okupowany jest przez Estonię, Mińsk przez Polskę, Kijów przez Węgry. W 2045 roku sojusznicy Polski przejmują kontrolę nad terytorium Słowenii i Chorwacji. Ale blok Polski napotyka na opór. Turkey ready. Turcja. It certainly has the most powerful army in Europe. Najpotężniejsza armia w Europie. Do starcia dochodzi na Bałkanach, gdzie Polska chce uzyskać dostęp do zachodnich portów, i na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Amerykanie nie chcą, żeby wpływy Turcji rosły, więc udzielają Polakom jeszcze większego wsparcia technologicznego o strategicznym znaczeniu. And then there's, of course, Japan. Japonia? Which is the world's third largest economy. A nie Chiny? Unlike China, it doesn't have a billion starving people. It has the greatest navy in Asia. It has an air force. It's a real serious nation. W Chinach miliony umierają z głodu. Ale Japonia? Największa azjatycka marynarka wojenna. Rozwinięte siły powietrzne. Poważny naród. A więc Japonia. Turcja, Polska. Sztuczna. Ta ostatnia faza pancernej gigantomanii militarnej przeszła w fazę przyspieszonej mikrominiaturyzacji. Jej znakiem była sztuczna nieinteligencja. Dziwne to, ale dopiero około roku 2040. Na 97,8% stanowisk pracy, zarówno fizycznej, jak umysłowej, inteligencja nie jest w ogóle potrzebna. A co było potrzebne? Sztuczny instynkt. Dobra orientacja, rutyna, zręczność, biegłość i zmyślność. Rewolucja naukowo-technologiczna. Pola bitewne będą odtąd wyglądać zupełnie inaczej. Wszystkie te właściwości objawiają owady. Owady. Rok 2050. So I see 2050 populated by one global power, the United States. Friedman widzi tylko jedno światowe mocarstwo, Stany Zjednoczone. A w Europie regionalne potęgi takie jak Poland, Bliski Wschód, Turcja. During this time, Turkey and Japan arise. Potęga azjatycka, Japonia. Presided all over by United States, which is both manipulative, far more cunning than most people believe. USA skłonne do manipulacji, podstępne. So this is the basic outline of the world that I see. Oto zarys kondycji świata Anno Domini 2050 według George'a Friedmana. Szerszenie. Przez długi czas nie umiał się domyślić, że szeregowemu żołnierzowi na linii bojowej zupełnie wystarczy zmyślność i rutyna pszczoły bądź szerszenia. Katastrofa w zakresie wyzwolonych mocy niszczących równa globalnej wojnie atomowej wybiła do nogi wielkie zwierzęta. Mało co zaszkodziła owadom i nawet nie tknęła bakterii. Albo piechota pancerna. The armored infantryman is an idea from science fiction, which is currently under development in the Department of Defense, but it really envisions the infantryman being much harder to kill. Dużo trudniej go zabić. Pojedynczy żołnierz w pancernym kombinezonie może podnosić duże ciężary, przenosić działa, czołgi w pojedynkę. Because he's so small on the battlefield, he becomes the most stealthy and effective force. Jest mały. A jeszcze mniejsze są osobniki zredukowane do rozmiaru mrówki lub osy. Osy. osa z gatunku Sfex wyszukuje sobie konika polnego, wstrzykuje mu w ganglion nerwowy truciznę, która go paraliżuje, lecz nie zabija. Następnie wykopuje w piasku odpowiednią norkę, wciąga świerszcza do środka, umieszcza w nim swoje jajko i odlatuje. Wykluta z jajeczka larwa osy ma zapewniony świeży pokarm w postaci mięsa żywego świerszcza do czasu, aż zamieni się w poczwarkę. Osa wykazuje tym samym doskonałą orientację w wyborze ofiary oraz w zabiegu narkotyczno-chirurgicznym, który winna na ofierze wykonać. Osa być może posiada dostateczną ilość nerwowych tkanek, żeby tak samo sprawnie kierować na przykład samochodem ciężarowym wzdłuż długiej trasy wiodącej z portu do miasta docelowego, albo żeby kierować transkontynentalną rakietą, a jedynie węzły nerwowe osy zostały przez naturalną ewolucję zaprogramowane do zupełnie innych celów. Przestrzeń kosmiczna. For the United States, space is the center of gravity of warfare. Przestrzeń kosmiczna jest wojennym środkiem ciężkości, a więc any power that ever intends to seriously challenge the United States must attack the United States in space. Wróg musi zaatakować Amerykanów w kosmosie. Battlestar. If you are going to be firing missiles at the Earth from space, putting what we call the sensor and the shooter in the same location makes obvious sense. And so we take the concept of the space station and configure it for military purposes. Stacja kosmiczna przystosowana do celów bojowych. We move it away from low Earth orbit to somewhat higher, and we have what I call the Battlestar. Umieszczamy ją na wyższej orbicie, Battlestar. The United States has as its main capability its space-based assets, and it is from space that it directs all the weapons on the ground, including what I call hypersonic missiles. Pociski rakietowe o naddźwiękowej prędkości. They are long-range, very fast missiles based in space. Ulokowane w przestrzeni kosmicznej. Socjointegracyjna degeneracja. Zjawisko tak zwanej degeneracji socjointegracyjnej oznaczało, że degeneracji uległ pojedynczy żołnierz, skoro przestał być istotą rozumną o wielkim mózgu, skoro stawał się coraz mniejszy i przez to coraz prostszy jako żołnierz do jednorazowego użytku. Na koniec mikrowojak miał tyle rozumu, co mrówka czy termit. Wojna. This war will not be like World War I or World War II. Those had massive casualties because weapons are so inaccurate. Nie taka jak pierwsza czy druga wojna światowa, mniej ofiar. We are now in the age of precision munitions. So casualties will exist, but entire cities don't have to be annihilated. Precyzyjna broń, nie trzeba niszczyć całych miast. The United States, as the great power, has an interest in maintaining the balance of power, to avoid any power becoming too strong, too weak. Stany Zjednoczone chcą równowagi sił. Inne kraje nie mogą być zbyt silne, ani też zbyt słabe. Japan. Japonia broni interesów, które ma na morzu. Turkey. Turcja swoich wpływów w basenie Morza Śródziemnego. Amerykanie próbują stanąć im na drodze. And these two countries will have a mutual interest in containing the United States, in pushing the United States back. Nowy blok antyamerykański. Turcja, Japonia. Mikroby. Wśród chmar mikrobroni samonawodzącej się na zaprogramowane cele człowiek w mundurze był równie bezradny jak rzymski legionista z tarczą i mieczem pod gradem kul. ze względu na specjalne rodzaje mikrobroni biotopicznej, niszczącej wszystko, co żywe, ludzie tym bardziej nieuchronnie musieli... opuścić pola bitewne? Inaczej zginęliby w kilka sekund. Krucjaty. And the Poles will also see, and this goes back in history, of course, from Turkey. Dla Polski Turcja jest zagrożeniem znanym z historii. Katolicy przeciwko muzułmanom. Krucjaty. The Turkish Muslim world colliding with the Christian secular European world probably will collide. Starcie dwóch religii, ale gdzie? Somewhere between Budapest and Vienna. Gdzieś między Budapesztem a Wiedniem. No dobrze, ale zaraz. Co z Rosją? In the long run, by 2050, I see Russia returning to its decay. And therefore countries along the periphery of Russia become extremely influential. Rozpad. Kaput. Kraje ościenne stopniowo anektują rosyjskie tereny przygraniczne. A więc blok polski staje się swego rodzaju blokiem sowieckim XXI wieku. Germany. Niemcy. Germany. Niemcy są w panice. Nie chcą, by ich kraj znów stał się placem boju. Nie chcą powtórki z 1945 roku. Najstraszniejsze widmo to... blackout. If you wish to defeat a modern industrial power, jeśli chce się pokonać współczesne mocarstwo przemysłowe, the way to do it is attack its power systems. Trzeba zaatakować jego system zasilania. Sieć energetyczną. I tak właśnie się stanie, gdy nadejdzie... listopad 2050. So the war begins with a Pearl Harbor attack at space. Oto i wojna Friedmana. Japonia rozpoczyna atak z wykorzystaniem pocisków naddźwiękowych. Blinding the United States. Stany Zjednoczone pogrążają się w ciemności. And missiles are fired at American assets and thereby attempt to cripple the United States. Sparaliżowany. Such an attack would best take place on American Thanksgiving Day. W dniu święta Dziękczynienia pod koniec listopada 2050 roku Amerykanie właśnie opychają się indykiem ze słodkimi ziemniakami i ciastem dyniowym skąpanym w roztapiających się lodach waniliowych. All Americans eat a great deal and watch football on television. I oglądają w telewizji rozgrywki futbolowe. Inną wersję brutalnej wojny. This will include what we call the National Command Authority, the President, the Secretary of Defense, the Chairman of the Joint Chiefs, which will buy extra minutes, precious minutes, for the Japanese to act. Podstępny atak Japończyków. Pearl Harbor 2. Prezydent USA obżera się nadzieniem z indyka, a wystrzelone z kosmosu pociski naddźwiękowe niszczą sieci energetyczne. Tymczasem w Europie. And at this point, the Japanese and the Turks will begin ground operations. The Turks in particular seeking to destroy America's major ally in the region, Poland. Japończycy i Turcy maszerują na Polskę. Pushing out from the Balkans into the Hungarian plain. Od strony Bałkanów wkraczają na węgierską równinę. Where of course they will meet the Polish forces and some American forces backing them up. Gdzie napotykają siły polskie i wspierające je wojska amerykańskie. Wojna. But you will have again the Battle of Vienna. Nowa bitwa pod Wiedniem. I have to emphasize that there's obviously fantasy here. George Friedman czuje się w obowiązku podkreślić, że mowa tu o elemencie fantazji. For the Turks to advance on Poland, the way to cripple Poland is attack its electrical grid, to knock out its power. Turcy uderzają w polską energetykę. Polska sparaliżowana. Turcy opanowują terytorium Węgier i Karpaty. Rumunia, sojusznik Polski, kapituluje. Turcy idą na Kraków. A gdzie w tym wszystkim są Niemcy? Germany. Niemcy will be standing aside during the first period of the war. Początkowo przyglądają się z boku. Simply because it's declining power, it does not want to engage the United States. Obawiają się Stanów Zjednoczonych. Not want to engage the Poles. Obawiają się Polski. But as Turkey advances, it sees an opportunity to reverse its decline by attempting to join Turkey against Poland. Niemcy z Turkami przeciwko Polsce? Czy to możliwe? Now this is fanciful again. This is a what if. Okej, w takim razie co by było, gdyby if you saw your main rival in the region, Poland, on the ropes. Polska słaniająca się na nogach. And you could imagine knocking them out and becoming once again a major power in Northern Europe. You would do this. To szansa dla Niemiec, tylko że I believe this will be a half-hearted attack. Stać ich jedynie na atak na pół gwizdka. More symbolic than real. Bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Rok 2051. Drugi rok wojny Friedmana. Polska wciąż bez prądu, ale Amerykanie konstruują gigantyczne panele słoneczne i systemy oparte na promieniowaniu mikrofalowym. Polska dostaje wiązki promieniowania mikrofalowego z kosmosu i przekształca je w energię elektryczną. To jak zastąpienie tradycyjnej telefonii przez komórkową. Lato 2052. Amerykańskie siły powietrzne atakują koalicję turecko-japońską na terenie Polski. Turcy wycofują się na południe, na Bałkany. Japończycy rozbici. Niemcy uciekają. Amerykanie odzyskują przestrzeń kosmiczną. Teraz Amerykanie spudowali super laser do strącania rakiet. Stanisław Lem. Zdarzały się deszcze tak żrące. Klęski żywiołowe. Że niszczyły drogi, przewody wysokiego napięcia, pokrycia i dachy fabryk. I niepodobna było ustalić, czy są dziełem zatrutej przyrody, czy wrogiej dywersji. A więc cyklon rujnujący wybrzeża. Losowy. Czy wywołany potajemnym pchnięciem mas powietrznych nad oceanem przez niewidzialne chmury mikrometeorologicznych dywersantów w pojedynkę małych jak wirusy? Posucha zwykła, choć zgubna, czy również wywołana zręcznym przesuwaniem w inne strony chmur brzemiennych wodą? Will advance westward into Germany and parts of Germany will now become part of Poland again. Polacy maszerują na zachód. Część terytorium Niemiec znów należy do Polski. Germany will have to pay a price, much as Poland had to pay a price when it was weak and Germany strong. Historyczne zadośćuczynienie. Polska znów ma swoje imperium. Deutschland kaput. In the end, wojna zakończy się zdecydowanym zwycięstwem USA i Polski. Tylko 50 tysięcy zabitych. Tylko. The United States will rapidly relaunch systems to take control of space and use space-based systems to kind of take control of the sea. Dzięki systemom operującym z kosmosu odbijają szlaki morskie z rąk Japonii. That will also give the United States an opportunity to reinforce the pulse, to bring in new electronic systems based on space-based solar energy. And using that, repower the Polish military system to drive the Turks back. Systemy oparte na energii słonecznej pozwalają dać odpór Turkom, ale this will not lead to the total annihilation of Turkey or occupation of Japan. Przegrani przetrwają. We don't want to destroy these countries. Nie chcemy zniszczyć tych państw. We want to weaken them. Tylko je osłabić. Martwa pustynia. Wojnę Friedmana zakończyło zawieszenie broni. Nie było nagłego końca w stylu Hiroshimy. Po prostu wygasła, straciła rozpęd. Jako wojna nie miała przyszłości, bo brakło jej fantazji. Tej wojny nie można było wygrać. Tej wojny nie można było przegrać. Żołnierze wycofali się, ustępując pola martwym siłom, by dokonały tego, do czego je zaprogramowano. Za wszelką cenę stworzyły martwą pustynię. Ktoś musiał na nowo zająć się polami bitewnymi. Zadania tak ważnego jak prowadzenie wojny nie można już było powierzyć ludziom. Można, owszem, wyżarzyć nawet na głębokość setek metrów i obrócić zeszkloną martwą pustynię wielki obszar. Lecz cóż z tego, jeśli po godzinie pocznie nań padać militarny deszcz, z którego wykrystalizują się oddziały natarcia i okupacji? Zatarła się również granica między otwartym konfliktem a fałszywą przyjaźnią. Straszliwe gniew i wrzawa podniosły się w Trzecim Świecie, kiedy wyszło na jaw, iż pewne bardzo wielkie i bogate państwo, świadczące pomoc ubogim, a przeludnionym, dodawało do sprzedawanych dość tanio zasobów sago, zboża, kukurydzy i mączki ziemniaczanej jako domieszkę pewne chemiczne środki osłabiające potencję seksualną. Skryto bójstwo rozrodczości. Gniew i wrzawa. Wojna skończona, ale trwa w swojej zdehumanizowanej postaci. Jednak lata 60. XXI wieku. Złota era. Polska i jej sojusznicy, Słowacja, Węgry, Rumunia, najważniejszymi państwami chylącej się ku upadkowi Europy. Francja, Niemcy, Włochy słabną gospodarczo i politycznie. Rosja rozpada się na kawałki. I see that Poland can remain a dominant power in Europe for a very long time, certainly for a century. Polska pozostaje dominującą siłą na kontynencie. Na całe stulecie. George Friedman. Tak właśnie pokój stał się wojną, a wojna pokojem. Choć katastrofalne skutki tego trendu w dalszej przyszłości były oczywiste, jako obustronne zwycięstwo nieodróżnialne od powszechnej zagłady, świat nadal poruszał się w tym oznaczonym zgubą kierunku. Na końcu tej drogi czeka nas unicestwienie na martwej pustyni, w nowym, wspaniałym świecie totalnego zniszczenia. Na polu bitwy królują teraz pszczoły. Wziąwszy przyłożywszy się do neurologii oraz anatomii neuralnej zupełnie bezmózgich owadów, specjaliści środka XXI wieku w niezbyt długim czasie dopięli wspaniałych rezultatów. Ich poprzednicy byli prawdziwie zaślepieni, skoro nie zważali na to, że owady w rodzaju pszczół, jakoby stworzenia nader prymitywne, posiadają przecież własny i to dziedziczony język. Syn sekty. Nie można powiedzieć, że na martwej pustyni górę wzięła śmierć. To byłoby dramatyzowanie. Nie. Panowała tam tylko wieczna martwota, strzeżona przez martwe siły z czterech stron martwego świata. Dlatego nie człekokształtne automaty utworzyły armię nowego typu, lecz syntetyczne insekty, synsekty, mikroskorupiaki ceramiczne, dżdżownice z tytanu oraz latające pseudoowady o gangliach ze związku arsenu i żądłach utworzonych z ciężkich, rozszczepialnych pierwiastków. Na martwej pustyni nowe armie nie żyły, więc nie można ich było zabić. Na martwej pustyni nowy żołnierz nie miał mózgu, więc nie dokonywał wyborów. Nowy żołnierz likwidował. Żołnierz do jednorazowego użytku. Więc kto teraz rozbuja wojnę? Martwy żołnierz. Większość tego martwego mikrożołnierstwa potrafiła przy pierwszym ostrzeżeniu przed zagrażającym atakiem atomowym wkopać się głęboko w ziemię i wyleźć z niej po wybuchu, zachowując bojową sprawność nawet w środowisku pałającym straszliwą radioaktywnością, ponieważ był to żołnierz nie tylko mikroskopijny, lecz i abiologiczny, więc martwy. Na martwej pustyni ośrodki nerwowe OS zostały zaprogramowane do innych celów niż chciała natura. Latające synsekty stały się jakby stopieniem samolotu, lotnika i jego pocisków w jedną miniaturową całość. Zarazem jednostką operacyjną stawała się mikroarmia, tylko jako całość posiadająca żądaną siłę i wartość bojową. Podobnie jak tylko cały rój pszczół jest samodzielną, przeżywającą jednostką. Natomiast jedna samotna pszczoła jest niczym. A wtedy... Rok 2070. Na martwej pustyni wszędzie kłębiły się chmary martwych koników polnych, zdobywając trupy miast, utrzymując aktywność wojenną. Choć walki Turków i Polaków już dawno zakończył wyczerpujący i bezsensowny zastój. Mikroarmie. Samą swoją gigantyczną masą szarańcze mogą doprowadzić do wykolejenia pociągu. Obracają dzień w noc, paraliżują wszelki ruch. Nawet czołg zaczyna się ślizgać w miejscu, wjechawszy w olbrzymie nagromadzenie szarańczy. Miele ją bowiem na krwawo-tłustą miazgę, w której zaczyna grzęznąć, jak w trzęsawisku. Martwa, syntetyczna szarańcza była bez porównania bardziej zabójcza, jako wyposażona potem przez swoich konstruktorów. Działała, jakbyśmy powiedzieli, samodzielnie. To znaczy podług z góry zadanego programu, i ciągła łączność z jakimkolwiek dowódczym ośrodkiem była jej zbędna. Rok 2080. Ostatni balet. Na martwej pustyni sztuczna nieinteligencja zmiotła nawet pancernego piechura, przebijając jego zbroję tak jak palec zrywa pajęczynę. zabójczy instynkt mikroarmii przybierał na sile w miarę jak zostawało coraz mniej do zabicia. Martwe, sztuczne mikroby, podług nadanych im tropizmów, penetrowały lufy działu, komory nabojowe, silniki czołgów, samolotów. Przeżerały katalitycznie metal lub docierając do paliw i ładunków prochowych, wysadzały je w powietrze. Mikroarmia mogła z łatwością przedostać się przez wszystkie systemy obrony i wtargnąć na głębokie tyły nieprzyjaciela. Problemów miała z takimi inwazjami akurat tyle samo, co śnieg lub deszcz. Najpoważniejszym zadaniem bezludnego etapu historii wojskowości okazało się odróżnienie wroga od swojaka. Niektóre z pseudoowadów mogły jak pociski przeszyć ludzkie ciało. Inne służyły do tworzenia optycznych układów ogniskujących promienie słoneczne na znacznej przestrzeni, dzięki czemu powstawały gradienty temperatury poruszające masami powietrznymi. Jeśli plan kampanii wymagał na przykład silnych opadów lub na odwrót wspaniałej pogody. Rok 2099. Baśń stamtąd. Na martwej pustyni weterani wojny turecko-polskiej, staruchy w łachmanach błąkają się po polu bitwy jak zdziczałe psy. Nie szukają jedzenia, lecz pracy. Zawodowi zabójcy, którzy nie chcą uznać nowej rzeczywistości, należącej do bezmózgiego, abiologicznego żołnierza. Powstawał wówczas w różnych państwach opozycyjny ruch oporu zawodowych kadr oficerskich, które w desperacji bezrobocia schodziły nawet do terrorystycznego podziemia. Zaiste obmierzłą, choć przez nikogo nie zaplanowaną złośliwością samych dziejów, było porażenie owych insurekcji mikroszpiegami i minipolicją zbudowaną na zasadzie pewnego karalucha. Karakoni mikroszpiedzy. Karaluch ten ma na końcu od włoka cieniutkie włoski, nader wrażliwe na najsłabsze nawet drgnięcia powietrza. A ponieważ włoski te połączone są ze specjalnym tylnym węzłem nerwowym, karaluch, wyczuwając od delikatnego powiewu zbliżanie się wroga, w zupełnych nawet ciemnościach, błyskawicznie rzuca się do ucieczki. Odpowiednikiem owych włosków były elektroniczne pikosensory. Mini policjantów, którzy ukryci w szparach starych tapet, założyli podsłuch w głównej kwaterze rebeliantów. Stłumienie rebelii przez policję martwych karaluchów zapoczątkowało epokę, w której już nie trzeba było walczyć. Nie było już sojuszników, nie było już wrogów. Jedynie cisza towarzyszyła martwym mikropszczołom, które wciąż unosiły się chmarami nad pustymi polami bitewnymi, rzucając się to w tę, to w tamtą stronę, szukając gdzieś czegoś do zabicia. Spokój, który tam zapanował, był bowiem obrazą dla natury. Natury zaprogramowanej na zemstę. Natury, która marzyła o unicestwieniu. Natury, która była głodna brutalności. Natury zawsze uzależnionej od katastrof. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zeinmajerowicza. Muzyka Dominik Maldoni. Przekład Zofii Ciman. Wystąpili Danuta Stenka i Andrzej Mastalerz. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Małgorzata Żerwę i David Zeinmajerowicz. W słuchowisku wykorzystano fragmenty eseju Stanisława Lema Systemy broni XXI wieku, czyli Ewolucja do góry nogami. Dziękujemy. Zapraszamy do Teatru Radiowego na scenie teatralnej Trójki. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marta Rebsdahl. Witam się dzisiaj z Państwem w innej roli. Do tej pory zdarzało mi się gościć na antenie Polskiego Radia jako reportażystka i autorka słuchowisk. Dzisiaj zostałam zaproszona przez Paszkę Marcinik w charakterze kierownika Literackiego Teatru Polskiego Radia, którym jestem od kilku miesięcy. I korzystając z tej okazji, chciałabym podzielić się z Państwem samymi dobrymi wiadomościami, których ostatnio trochę na lekarstwo. I pierwsza dobra wiadomość to taka, że Teatr Polskiego Radia nieprzerwanie realizuje słuchowiska w swoich studiach nagraniowych. I dzięki temu co tydzień możemy zaprosić Państwa na swoje premierowe słuchowiska na antenie jedynki, dwójki lub też trójki. I do tej pory było tak, że jeśli nie zdążyliście Państwo, jeśli spóźniliście się Państwo i nie posłuchaliście słuchowiska, to no, trzeba było go szukać w internecie, czasami z powodzeniem większym, czasami z powodzeniem mniejszym. A w zeszłym tygodniu Teatr Polskiego Radia zadebiutował na platformie podcastów Polskiego Radia i pod adresem podcasty.polskieradio.pl pod ikonką Teatr Polskiego Radia możecie Państwo w tej chwili odnaleźć 250 utworów, które zostały zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia. Będą to utwory mniej więcej od października 2016 roku, prawie wszystkie. I tam też będzie można słuchać premierowych słuchowisk nadanych w radiowej Trójce. Wśród utworów, które znajdziecie Państwo na podcastach naszych, będą głównie słuchowiska, które powstały według oryginalnych scenariuszy. Najczęściej będą to słuchowiska, które zostały zamówione przez Teatr Polskiego Radia, więc będą to głównie współczesne teksty dramatyczne. Słuchowiska będą do odsłuchania w całości na platformie podcastowej. Oczywiście też będą one z muzyką. I jeszcze jedna dobra wiadomość, w lutowym miesięczniku teatru znajdziemy obszerny fragment poświęcony właśnie słuchowiskom. Pan redaktor Jacek Kopciński nazwał to Czas słuchowisk i znajdziecie Państwo tam bardzo obszerny wywiad z Waldemarem Modestowiczem, reżyserem Teatru Polskiego Radia. Wywiad również z Andrzejem Mastalerzem, który jest jednym z częściej spotykanych aktorów w naszym teatrze, a którego usłyszeliście Państwo przed chwilą w słuchowisku. Także zapraszam do lektury, do słuchania nas na podcastach. Przypominam adres podcasty.polskieradio.pl. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Marta Rebsdahl, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia.